भी होगा वहां भी होगा मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं अरे आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं यारो यही है वादा के वादे पे अपने मिट जाऊं मेरे जीने का ढंग है और मेरा अपना अपना बस एक रंग है मेरा ही जलवा आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है अरे आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है मेरी तरह हो जिगरा तो ये दुनिया उससे डरती है आंधी तूफान जो मुझसे टकराए अरे मेरे आगे कोई टिक ना पाए मेरा ही जलवा तेरा ही जलवा तेरा